This memory of beating hearts also. This death of power, this rare perfume is the sweet intoxication of the fall. Polarny w tropikach w trójce. prisoners today. Know my number, see your number, leave them. I'll be the moment. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Una noche de luna en la playa, me di un baño de luz en tus aguas, toda mi alma se puso serena, mientras nube no agaba mi pena, en tu falda de olas y arenas, yo encontré caracoles y estrellas, de tu fondo corales y perlas, eres tú Yemayá la más bella, eres tú Yemayá la más bella. mi camarade, lance sa poule son. A remé une femme pour maman ou qui va ou tété. Sans mi camarade, prends sa poule son. A remé une femme pour maman ou qui va ou tété. L'œil une femme vraiment, li chauffe de l'eau, la bébé, li fond au dos. Mais l'al parrain, li mette la terre. Souvle loi pour enragé, mais mette la terre à souvle loi pour déboîté, mais mette la terre à souvle loi pour enragé, mais mette la terre à souvle loi pour. Mi camarade prend sa poule son, a remé une femme pour maman qui va ou tété. Sans mi camarade prend sa poule son, a remé une femme pour maman qui va ou tété. L'œil une femme remé, li chauffe de l'eau la bébé, li fond au dos. Mais l'al parrain, li mette la terre, souvle l'eau. Enragé, même mettez la terre à souffler loi prendre. Déboîté, même mettez la terre à souffler loi prendre. Enragé, même mettez la terre à souffler loi prendre. Pour maman qui bat ou tété. L'œil ou femme remède, li chauffer de l'eau là des pieds, il faut dodo. Mais là paraît même, li mette la terre, sous les lois, enragé même mette la terre, sous les lois, il boit même mette la terre, sous les lois, enragé même mette la terre, sous les lois. Enragé, déboîté, ou déchaîné, ou enragé, déchaîné, enragé, oh, ou déboîté, déboîté, oh, déchaîné, déchaîné. Polarne w tropikach. Your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance. Make archer alliance. Give voice to the fire. Move people to the beat of the wind. Gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bound to fall and surround us from the garden to the farthest. Pray you're made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. And extending my trap strip back into the messages and action. The art is feeding, stop stuck to disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Thank you. usar. Segui receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não tem dores aceita que tudo deve mudar. Cocorofé, प्यारी चीज है, भले एक तार का है लेकिन कितनी प्यारी चीज है। पहले तो आपको इसकी खूबसूरती नहीं कर, ये हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप हमारे हजरत बिलाल थे, हजरत बिलाल, हजरत बिलाल सैयद नबी, तो आप उनकी मंगनी के अंदर गए, तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह, सरकार बोला आप क्या, तो बड़ा प्यारा बाजा, तो आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है, बिलाल को बुला के, बेशक बोले बिलाल, बिलाल बोलते हैं मेरे को बेशक बजा जाते, तो बोले कैसे बजा दे, तो बोले बोले तो क्या बोलता है पूरी मुझे सुना, तो फिर बाजा अपने आप सरकार ने आप बाजा बजाया, तो फिर बाजा देखो उसकी खूबसूरत क्या बोलता है, तो पहले आपने बजाया, पहले आपने Polarny w tropikach w Trójce. Drodzy słuchacze, dziękuję za waszą obecność i uwagę. W tle kończymy utworem od Sarathi Korwar z Indii. Bardzo państwu polecam jego dość eksperymentalny album Day to Day. To było 29. wydanie Polarnego w tropikach. Pozdrawiam państwa z Brazylii i zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Do usłyszenia. से मुबारक था तो फिर सीधी लोगों ने मिलकर ने भी कहते चलो सीधी लोगों के साथ